Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Çokça okunan surelerdendir. Özellikle imamlarımız yatsı namazında, akşam namazında bu sureyi çokça okurlar. Vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hâzel beledil emin diye Tin suresi diye isimlendirilmiş bu sureyi çokça okurlar. Kısa surelerden olması nedeniyle okurlar. Manası da çok önemli olduğu için de okurlar. Rabbimiz bu surede de yine yediklerimizden incire ve zeytüne yemin ederek başlıyor. Rabbimizin yemin ettiği şeyin bizim üzerimizde önemi büyüktür. Yalnız şunu hatırımızda tutalım. Mesela incir önemli, zeytin önemli de üzüm önemli değil mi? Buğday önemli değil mi? Rabbimin yarattığı her şey önemli. Bunu Kur'an'ın tamamında Rabbimin üzerine yemin ettiklerini alt alta dizdiğimizde Rabbimin yarattığı her şey önemlidir. Bunların içerisinden bize bazılarını numune olarak sunuyor. Fakat sunduklarının da sunma gerekçeleri var yalnız. İncir ve zeytine yemin ediyor ama o günlerde incir ve zeytinin çokça yetiştiği yer Kudüs ve çevresidir. Yani Allah Celle Celaluhu, hani eski edebiyat kitaplarımızda Arapça veya Osmanlıca diyelim, zikrul mahal İradetül hal demişler. Yerin adını verip yerde oturanı kastetmektir demişler. Yani incir ve zeytinin yetiştiği yer, mesela Zeytin Dağı diyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı muhite. Yani dağı söyleniyor. İsa aleyhissalatu vesselam kastediliyor. Hocam bu anlama mı? Evet, bu anlama olduğunu Rabbim hemen devam eden ayet-i kerimede ve turisinin Sina dağına yemin olsun ki biz Sina dağı dediğimizde hemen Musa aleyhissalatu vesselamı hatırlayıveriyoruz. Tur deyince Musa aleyhisselam, Sina Dağı dediğimizde yine Musa aleyhissalatu vesselam'ı hatırlıyoruz. Asıl olan da o zaten. Asıl olan İsa aleyhissalatu vesselam'dır. Asıl olan Musa aleyhissalatu vesselam'dır. Ve hâzel beledil emin. Şu emin beldeye de yemin olsun ki derken kastedilen Mekke'dir. Nereden bileceğiz? Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Bir başka ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın dua ettiğini, Rabbi c'al hâdel belede âminen ve cülübni ve beniyye en ne'budel asnam. İbrahim Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de çocuğu İsmail'i ve eşini iskan ettiğinde dua ediyor. Ya Rabbi bu beldeyi güvenli kıl diyor. Güvenli kıl. Ve beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut ya Rabbi diye İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'inde naklediveriyor. Ve o Mekke-i Mükerreme'nin emin belde olduğunu haber veriyor. Fil suresinde de Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil suresinde de o emin beldenin korunduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Burada belde söyleniyor ama kastedilen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Günümüzde hani Türkiye mesela konuşulurken stratejik önemine dikkat çeker uzmanlarımız. Gerek askeri uzmanlarımız, gerekse siyasi uzmanlarımız, gerekse siyasete veya strateji konularında kafa yoran değerli bilim adamlarımız. İnsan önemli ama insanın ayak bastığı yurt da önemli. Doğup büyüdüğü, ait olduğu yurt da önemli. Ülkemiz önemli diyoruz. Dört mevsimi yaşayan, denizlerle çevrili olan ve bütün kültürleri bağrında taşıyan bir ülke olarak hem tarihi önemi, hem coğrafi önemi, hem stratejik önemi olduğuna dikkatimizi çekiyoruz ya. Allah Celle Celaluhu de hem o değerli peygamberlere, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dikkatimizi çekerken onların doğup büyüdüğü ve dini insanlara tebliğ ettiği yerlere de dikkatimizi çekiyor. Yalnız bizim dikkat edeceğimiz şu. Her insanda göz var. Ve bu insanlar bakarlarken eşyayı değerlendirmede yalnız göz yeterli değil. Aldığı eğitim önemli. Mesela denesinler okulun birinden ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden 20 tanesini bir sınıfı bir öğretmen aldı, geziye çıkardılar. Sultanahmet Meydanı'nda giderlerken bir kedi var orada. Öğretmen ay ne şirin şeymiş bu diyor. O kedi yavrusunu şöyle biraz seviyor. Ve bütün çocuklar ay ne şirin şeymiş diyorlar kediye. Arkasından yine aynı yerden yine 20 kişilik bir sınıf öğretmenlerinin nezaretinde yine Sultanahmet'e geliyorlar. Öğretmen ay aman çocuklar sakının. Kedi uyuz olabilir diyor. Ve bütün çocukların gözünde kedi uyuz görünüyor. Uyuz görününce de tabii sevimsiz hale geliyor. Peki öndeki 20 çocuğun gözünde şirin olan bu kedi, daha sonra gelen 20 kişinin gözünde çok sevimsiz oluveriyor. Eğiticiler çok önemli. Anne ve babaların çocuğa dünyaya geldiği andan demeyeyim, ana rahminde iken annenin sinirliliği veya sinirsizliği, dırdırı veya mırmırı, bütün bunlar çocuk üzerinde etkili olduğunu bilelim. Eğitimini etkiliyor, olumlu veya olumsuz. Tur Dağı'na Musa aleyhissalatu vesselam çıkıyor, şöyle bir etrafı seyrediyor. Allah'ın kitabıyla olayları değerlendirince her şey nur gibi görünüyor. Aynı dağa şu anda Şaron çıkıyor. Filistinlilerin içilecek kanını arıyor her taraftan, dağın tepesinden. Şurada mı içelim, burada mı içelim? Aynı dağ. Burada dağdan önemli olan bizim içimizde taşıdığımız halet-i ruhiye veya bilgidir. Musa aleyhisselamın gözüyle Tur Dağı'ndan dünyayı seyredebilsek biz, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Arafat Dağı'nda bütün insanlığa sunduğu insan hakları evrensel beyannamesinden 1400 yıl önce, 1300 yıl önce sunduğu o bildirgesiyle insanları değerlendirebilsek biz. Bunun için okuduğumuz kitaplar önemli. Konuştuğumuz insanlar önemli. Çevremiz çok önemlidir. Onun için Allah Celle Celaluhu çevreye de dikkatimizi çekiyor. Ve tini ve zeytuni ve duri sinine ve hadel beledil emin. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Takvim kelimesini pek kullanmayız. Takvimde biz o duvara astığımız takvimde kullanırız ama o anlamda değil. Kıvam kelimesini kullanırız. İş kıvamına geldi diyoruz. Yani olgunlaştı. Yaratılmışların en güzel biçimli olanı insan. En değerli olanı insan. En saygın olanı insan. En bilgili olanı yine insan. Çünkü kıvam her şeyiyle beraber olursa tam olur. Hem onu yarattı ve onu bir biçime soktu. O Halik, Bari ve Musavvir olan Allah Celle Celaluhu. İç dünyasıyla, dış dünyasıyla onu hem fücura hem takvaya istidatlı kıldı o Allah Celle Celaluhu. Böylesine bir kıvamda yaratılmış bu insan. Ama sonra ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sonra onları aşağıların aşağısına attık ama iman edenler müstesna diyor. Şimdi Rabbim insanı değerli bir şekilde yaratmış. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ ayeti kerimesinde Rabbim insanı değerli bir şekilde yarattığını haber veriyor. Meleklerin kendisine secde etmesini emrediyor. Daha ne? Yani bizim anlayacağımız ifadelerle Allah Celle Celaluhu fesecedel melaiketu kulluhum ecmaîn. Meleklerin tamamı Adem'e secde ediyor. İblis hariç. İblis hariç. Yani saygı gösteriyor melekler dahi insana. Böylesine kıvamda yaratılmış, değerli yaratılmış bir insan bir gün kendine değer veren en değerli maddeyi üzerinden atıverince de cehenneme düşüveriyor. Demek ki bizi yücelten şey imanmış. Bu ten ve canı değerli kılan, ten ve canı yaradana İmanmış. Akif merhum bu ayetleri çok iyi bildiğinden. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Yani şu yüreğimiz, kalbimiz iman ettiği sürece değerli. Eğer imansız olacak olursa o bile vücutumuzu ayakta tutan kanımızı ihtiyaç olan yere pompalayan o yürek bile insanda yük olur diyor Mehmet Akif merhum. En değerli cevherimiz bizim imanımız olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü bizi değerli kılan o. Ayet bunu söylüyor. İllellezine amenu ve amilus salihati. İman edip ameli salih işleyen. Ameli salih İman ettiğimiz Kur'an'a göre hayatını düzenleyen insan, düzenlemenin adıdır. Ameli salih namazımızdır, ameli salih orucumuzdur, ameli salih zekatımızdır, haccımızdır. Ama yalnız bunlar değildir. Ameli salih yolda yürürken kimseye zarar vermeden, kibirlenmeden yürümenin adıdır. Ameli salih dükkanınızın tereklerini, eşyalarını en güzel şekilde dizmektir. Ameli salih caddeleri ve sokakları tertemiz yapmaktır. Ameli salih şehrin düzenlemesini insanlığın maslahatına uygun olacak şekilde yapmaktır. Ameli salih her şeyi tabiata ve şeriata uygun yapmaktır. Bunu yapanlar aşağıların aşağısına düşmüyorlar. Esfeli safiline. Esfeli safilin nedir? Şeytandan ve de bütün yaratıklardan aşağıya inmek. Ülaike kel en'ami belhum edal. Onlar hayvandan daha aşağıya inmişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan insanlığını bir yitirecek olursa, insanlığını yitirmesi de imanını yitirmesinden kaynaklanıyor. İmanını bir yitirdi mi, insanlık derecesinden hayvanlık derecesinin altına düşüveriyor. En yırtıcı hayvan aslan bile karnı acıktığında bir ceylanı yiyor. Ondan sonra ceylan sürüleri etrafta dolaşsa kimseye bir şey demiyor. Acıkıncaya kadar. Ama insan öyle değil. İlaç fabrikasını silah fabrikası gibi görür, bombalar. Kendinden olmayan çocuğu ileride büyüyünce beni öldürür diye yok eder. Boyuna çocuk öldürülmenin temelinde bu vardır. Bakış açısı değişiyor inkarla beraber. Bu çocuk bir 3 yaşında çocuğu öldürüyor. Niye? İleride bana zarar verebilir diye öldürüyor. Ve bunu her gün öldürüyorlar. Her gün öldürüyorlar. İşte hayvanlardan daha aşağıya inme böyle oluyor. Allah Celle Celaluhu'ya imanı yitirdikten sonra veya yanlış bir şekilde iman ettikten sonra hayvanlardan daha aşağıya iniliveriyor. Ama iman edecek olursa felehum ecrun gayru memnun. Onlar için kesintisiz mükafat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Cennetin sonu gelecek midir? Gelmeyecek. Peki bıkma olacak mıdır? Olmayacak. Hani sevdiğinizin yanında 2 saat kalıyorsunuz, ayrılmanız gerekecek. Ay vakit ne zaman geçti diyorsunuz. 1 trilyon sene kalsanız, 1 saniye gibi geliyor. 1000 yıl çok sevdiğiniz insanla beraber kalsanız, 1 an gibi geldiği gibi bu dünyada bile. O cennetin nimetleri her an tazelendiğinden bıkma ve usanma olmayacaktır. Amelimiz kadar değil bir de bu. Yani 70 yıllık imanımız, 70 yıllık amelimiz var. Bunun karşılığı da verilince bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Onun için şöyle denilir akaid kitaplarımızda. İman ve amele göre mi mükafat verilecek, niyete göre mi? Amel esas ama niyet asıl esastır. Yani 70 yıl iman edip ölen bir insan, onun niyetinde şu vardı. Ben 70 yıl değil, 70 milyar yıl değil, trilyon ve katrilyon yıl yaşasam, yine ben bu yoldan ayrılmam, bu iyilikten ayrılmam niyeti vardı ya. İşte niyette bir sonsuzluk var. Rabbimin nimetlerini vermede de kesintisizlik ve sonsuzluk vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Felehum ecrun gayru memnun. Kesintisiz nimetler var. Ve bir de hiçbir şekilde başa kakılmayacaktır o nimetler. Rabbim tarafından cennette başa kalkma diye bir şey yok. Bu dünyada insanlar iyiliği yapar da arkasından da bazen kakar ki Rabbim Bakara suresinde iyilik yapmayı da düzenler. İyilik yaptığınız insanlara sakın başa kakıcı, eziyet edici söz ve davranışlardan kaçınınız anlamında ayet-i kerimeler indirmiştir. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Güzel bir söz, arkasından eziyet gelen iyilikten daha hayırlıdır diyor. Bir insan sözle iyilik yapabiliyor. Güzel bir söz söylüyor, iyilik yapıyor. Öbür adam da maddi olarak iyilik yapıyor ama ulan ben o zaman onu vermeseydim şimdi sen buralarda değildin. İyiliğimi ne zaman unuttun? Diyen adamdan daha hayırlıdır diyor. Eziyet yok. Unutacaksınız. Yaptığınız iyiliği unutacaksınız. O adam size kötülük yapsa dahi siz iyiliğinizi hatırlayıp keşke yapmayaydım. Sakın bunu demeyeceksiniz. Biz Allah için yaptık. Bitti. Rabbim de mükafatını verir onun. Karşılıksız ve başa kalkmasız olarak onu verecektir Allah Celle Celaluhu. Fema yükezzibüke ba'du biddin. Peki, bütün bunlardan sonra dini sana yalanlatacak olan nedir? Yani niye dini yalanlıyorsun? Yahu seni en güzel kıvamda yaradan Allah Celle Celaluhu, bakınız. Saçımızdan tırnağımıza kadar, kaşımızı, gözümüzü, dişimizi, tırnağımızı yaradan o Allah Celle Celaluhu. Gıdasını veren o Allah Celle Celaluhu. Biz şu anda içimizde neler olup bittiğini bilmiyoruz. En iyi laboratuvarlar daha bizim vücut sayımımızı tamamlamamış. Yani insanın genifi keşfedildi, insanın iç dünyası, hücreleri keşfedildi denildi ya. Bu keşfedilen şifrelerin çözümü için şu kadar 1000 sene gerekir. Şifrenin çözümü için diye de rakamlar verdiler. Bütün bu şifreleri Hazreti Adem'in bünyesine koymuştu. Allah Celle Celaluhu'nun ilmini siz buna göre kıyaslayın. Biz yeni yeni keşfettiğimiz şeyleri Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'in bünyesine koymuştu. Bizim vücutumuza yerleştirmiş ve her hücrenin gıdasını da her an gönderiyor. Biz hangi vücutumuzun neresinde ne hücremiz var, ne kadar ihtiyacı var onu da bildiğimiz yok. Her şeyi bildiğimizi zannederiz, kendimiz hakkında bilgimiz yok. Allah Celle Celaluhu diyor ki bütün bunlara rağmen seni dini yalanlamaya sevk eden ne? Niye yalanlıyorsun sen diyor. Yahu gökyüzünü yaradan Allah, yeryüzünü yaradan Allah, seni yaradan Allah, peygamberi gönderen, kitabı indiren, neyi nasıl yapacağını sana öğreten o, sen de tutuyorsun bu sefer onu yalanlama tarafına gidiyorsun. Ne ile? Allah'ın verdiği dil ile, Allah'ın verdiği gönülle, Allah'ın verdiği akılla onu yalanlamaya gidiyorsun. Hani Milli Eğitim Bakanlığı yapan, birçok kötülüğe de sebep olan, birçok iyiliği de yapan Hasan Ali Yücel'in emekli olduktan sonra yaptıklarından, o dönemin yaptıklarından nedamet duyan yazıları var. Pişmanlık duyan yazıları var. Allah Bir diye bir şiir kitabı yayınlanmış. Devlet yayınlamış hem de. Orada diyor ki, madem yoksa, yani Allah'a iman anlatıyor, Allah Bir şiir kitabının adı bu. Madem yoksa nedir bu inkar? İnkarın içindedir ikrar diyor. Yani inkarcı ne diyor? Allah yok diyor. Muhterem seyirciler, dersten sonra da kendi aranızda oturun konuşun. Olmayan bir şeyi bir inkar edin bakayım bir. Ne diyeceksiniz? Olmayan bir şey bulun ve onu inkar edin. Bulamazsınız ki. İnkarcı önce var olan Allah'ı söylüyor. Allah yok diyor. Yani önce inkarın içindedir ikrar diyor. Siz oturun düşünün. Olmayan bir şey bulun ve onu inkar edin bakayım bir. Öyle bir şey yokmuş. Ona bir şey bulmuşlar, yok kelimesi var diyorlar. Yok kelimesi de insanoğlu tarafından uydurulmuş. Hiç değilse Y, O ve K harfinden meydana geliyor. Yok. Yani yoku inkar ediyorum ben deseniz, orada da Y, O, K harfinden meydana gelen bir varlığı ve bir kelimeyi inkar tarafına gidiliyor. Onun için inkarcının işi daha zor. Onun için Rabbim, o halde seni yalanlamaya sevk eden, dini yalanlamaya sevk eden nedir? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimler hakimi değil mi? En iyi hükmeden o değil mi? Derken insanlardan da hükmedenlerin olacağına dikkatimizi çekiyor. Yani gerçek hakim veya bir ismi el-hakem olan Allah Celle Celaluhu. El-hakim, Kur'an'da hakim diye de geçer. hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan o Allah Celle Celaluhu burada ahkemül hakimin, hakimlerin en güzel hikmete uygun olarak hükmedeni Allah Celle Celaluhu olduğunu kendisi bize haber veriyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun dışında da hükmedenler olacak. Bunların içerisinde iyi olanlar olacak. Mesela sevgili peygamberimiz ve diğer peygamberler, ona iman edenler. Adaletiyle adalet tarihinin birinci satırında yerini alan Hazreti Ömer, bir zamanlar zalim Ömer, Müslüman olmadan önce. İman ettikten sonra adil Ömer. Ömer'de değişen ne? Ten aynı, kemik aynı, akıl aynı, kalp aynı, kalıp aynı. Değişen iman. Zalimlik gidiyor, adillik geliveriyor. Burada onda değişen, içine aldığı iman. İman onu şekillendiriyor. Dışa doğru yansıyor. Elinden, gözünden, gönlünden bu sefer iman çiçekleri dışarıya yansıyınca zalimlik gücü bu sefer adalet olarak tecelli ediveriyor. Bu el mesela, bakınız. Bu el dövebilir. Bu el sevebilir. Bu el şöyle altta durup isteyebilir. Bu el üstten verebilir. Peki bunu yönlendiren bizim içimizdir. Dövmeye veya sevmeye yönlendiren bizim içimizdir. Muhterem seyirciler, değerli hakim, iyi hakim, kendi tenini ve canını yaradan Allah Celle Celaluhu'nun hikmetli hükmüne tabi olandır. Ve hükmedenlerin en güzelinin o olduğunu kabul edenlerdir. Ve Rabbimin huzuruna gidişini bilen, ona muhalif iş yapmamaya gayret gösterenlerdir. Seyrettiniz, dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.